صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله Hadis günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis günlüğü. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihim ecma'in. Sevgili dinleyenler, yeryüzünde üstün nimetlerle donatılan yeryüzünün ve gökyüzünün sayısız nimetleri emrine verilen insan sadece Allah Azze ve Celle'ye ihlasla ibadet için yaratılmış ve her ikisinin de halifesi ilan edilmiştir. Bu durumda sadece ibadetle amel üzere yaratılan insan bir an bile boş durmadan sadece Allah'a secde hali ile ruku hali ya da hiç durmadan dinlenmeden zikir hali ile emrolunmamıştır. Bir ruh ve bedenden oluşan insanın hem ruhunu hem de bedenini doyurmalı ve bu ikisi ile bir bütün olarak Allah'a kul olmanın, kulluk etmenin yollarını aramalıdır. İbadetlerle meşgul olan bir insan, acaba diğer vakitlerinde de yine Allah'a ibadet ediyormuş gibi sayılabilir mi? Bu soruya yönelik olarak Hazreti Hanzale radıyallahu anhu ve Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anhu'dan rivayet edilen bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu sorunun cevabını hikmetle cevaplamakta ve ümmetine yol göstermektedir. Bir insan olarak mümin her zaman aynı hal üzere olması devamlı fiili olarak kalbin Allahu Teala'nın zikri ile fikri ile irtibatlı olması zor bir olaydır. Hatta bu olay insan takatinin üstündeki bir olaydır. Bazı vakitler Allah'ı zikreden Allah Azze ve Celle'nin azameti ve celaleti ile dehşete kapılan, korkan, merhamet uman, mağfiret dileyen kalp sahiplerinin devamlı olarak bu halet üzere kalabilmesi dünya uğraşılarından uzak kalarak, dünya meşakkatlerinden uzak kalarak bu hal üzere kalması çok zordur. Kalp, Allah-u Teala ile birlikte olduktan sonra dünya meşgalelerine dalmayı, zorunlu ihtiyaçları gidermeyi bile bir münafıklık olarak anlayan Hazreti Hanzale radıyallahu anhu'dan şöyle bir hadis rivayet edilmektedir. أن حنظرة الأسدي رضي الله عنه وكان من كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حنظرة رضي الله عنه şöyle rivayet etmektedir ve Hazreti Hanzala el-Esedi رضي الله عنه Efendimiz صلى الله عليه وسلم'in vahiy katiplerindendir. أنه مر بأبي بكر وهو يبكي حنظرة رضي الله عنه أبي بكر رضي الله عنه'nun yanından geçiyordu ve kendisi ağlamaktaydı. فَقَالَ مَا لَكَ يَا حَنْزَلَةُ Ebu Bekir radiyallahu anhu, Hazreti Hanzala radiyallahu anhu'ya, ne oldu ey Hanzala buyurdu. قَالَ Nafaka Hanzala tu ya Ebu Bekr. Hanzala radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Hanzala münafık oldu ey Ebu Bekir. Nekunu inde Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yuzekkiruna bin nari vel cenneti keenna ra'yel ayni. Biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bulunduğumuzda cennet ve cehennemi hatırladığımızda sanki gözlerimizle görüyormuş gibi oluyoruz. فَاِذَا رَجَعْنَا اَفَسْنَا الْاَزْوَاجَ وَالْدَعْفَةَ فَنَس۪ينَ كَث۪يرًا. Fakat döndüğümüz vakit çoluk çocuğa ve geçim derdine dalıyor ve çoğunu unutuyoruz. فَقَالَ فَوَاللّٰهِ اِنَّا كَذَٰلِكَ. Ebu Bekir radıyallahu anhu da şöyle buyurdu. Allah'a yemin ederim ki biz de aynı durumdayız. اِنْتَلِقْ بِنَا اِلَى رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Yürü, beraberce Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme gidelim. فَانْتَلَقْنَا فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ. Birlikte yola koyuldular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu görünce مَا لَكَ يَا حَنْزَلَةُ. Ey Hanzala, neyin var diye sordu. قَالَ نَافَقَ حَنْزَلَةُ يَا رَسُولَ اللّٰهِ. Hanzala radıyallahu anhu şöyle buyurdu. Hanzala münafık oldu ey Allah'ın Resulü. Nekunu indeke tuzekkiruna bin nari vel cenneti. Yanındayken bize cenneti ve narı hatırlatıyorsun. Hatta keenne ra'yel ayni. Sanki biz onu gözümüzle görüyoruz. Feiza raca'na afesnel ezvace ve da'fete ve nesine kethiran. Fakat senin yanından dönünce eşlerimize ve dünya meşakkatine dalıyoruz ve çoğunu unutuyoruz. Fekal, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Len tedumûne alel hâlilleti tekûmûne biha min indi. Len tekûmûne, kalamazsınız. Alel hâli, bir hal üzere. Elleti tekûmûne biha min indi. لَسَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ فِي مَجَالِسِكُمْ وَعَلَى فُرُوشِكُمْ وَفِي طُرُقِكُمْ وَلَكِنْ يَا حَنْزَلَةَ سَاعَةً وَسَاعَةً. Ey Hanzala! Benim yanımda kaldığınız durumda kalacak olsanız, oturma yerlerinizde, yataklarınız üstünde ve yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala! Bir zaman ve bir zaman buyurmuştur. Sevgili dinleyenler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte olduklarında ahiret hakkında konuşan, ondan bahseden, Allah'a kavuşmaktan, müminlerin ve kafirlerin ahiretteki durumlarından bahseden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında sahabilerin kalpleri ürperir, cennet müjdeleri ile sevinir, cehennem azabı ile korkarlardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanındayken kalpler hep Allah Resulüne, ahiret hayatına, dünyanın geçici bir hayat olduğuna, ahiretin ise gelecek ve gerçek bir hayat olduğuna bağlıydı. Tekrar dirilecekleri o günün dehşetini, sonlarının akıbetlerinin ne olacağını düşünürlerdi. Tüm bunlardan sonra Allah Azze ve Celle'nin haşyeti ve azameti ile dolu kalpte ona ihlasla ibadet ve itaat ediyorlardı. Fakat daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanından ayrıldıklarında ise dünyanın çeşitli uğraşlarına dalıyorlar, asli olan korku ve ümitlerinden uzaklaşıyorlardı. İşte bu durumu münafıklık olarak addediyorlardı. Aslında bir bakıma doğru, bir bakıma yanlış olan bu algılama gerçekten onların ne derece Allah'tan korkan, ona sevgi besleyen kalpleri fikirleri ahirete yönelik olan insanlar olduklarını ortaya koymaktadır. Çünkü asıl olan şey ibadettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin asıl olarak gönderildiği gerçek Allah azze ve celle'ye ibadet etmek gerçeğidir. Bunun haricindeki tüm vakitler ise dünyaya ait olması hasebiyle asıl uğraşıdan uzak olması gerçeği ile bir tür münafıklık olarak addedilmişti. Sevgili dinleyenler, dünyayı ahiret karşılığında satan ve sadece ahiret için çalışan bu güzide insanlar her şeyden önce asıl gayenin peşinden gidiyorlar ve gayrısını ise dünyaya meyletmek, hedeften dönmek, yaratılış gerçeğini unutmak olarak görüyorlardı. Tüm bu halden sonra da kalpte bunlara dair bir korku ve ümitten hali olmayı ise, bunları unutmayı ise bir münafıklık olarak sayıyorlardı. Hiç şüphesiz böyle ayrım bile ancak büyük bir iman sahibinde olabilmektedir. Sevgili dinleyenler, müminin bütün hayatı Allah için ve Allah rızası için olduğu müddetçe her fiili ve her vakti yine Allah içindir. Şüphesiz ki müminin içinde bulunduğu her hal ve her vakit Allah içindir. Velev ki o vakitlerde hakiki manada Allah'a secde etmese ve yine hakiki manada Allah'ı zikretmese bile. Allah Azze ve Celle'nin haram ve helal sınırları içerisindeki şeriata aykırı olmayan bütün fiiller müminlerin hanesine bir sevap olarak yazılmaktadır. Kişinin kendi nefsine ve kendilerinden sorumlu olduğu insanları da dikkate alması, onlarla ilgilenmesi ve ihmal etmemesi yine Allah-u Teala'nın bir emridir. İnsanın ibadetlerde kendini tüm benliğini kaybedecek derecede ruhbanlar gibi ibadete adaması, gece gündüz namaz kılması, her gün oruç tutması, durmadan, dinlenmeden, yemeden, içmeden, hatta evlenmeden ruhbanlar gibi ya da Budistler gibi ibadete ve uzdete kapanması, vasat ümmet olan Müslümanlar ve diğer din mensupları ile aramızdaki en büyük farktır. Beşeri arzu ve heveslerden müteşekkir olan insanın elbette biraz rahatlamaya, ferahlamaya, gezmeye ve dolaşmaya ihtiyacı vardır. Bütün bunlar yalnız ve yalnız Allah'a yapıldığı müddetçe insanlar için sevap ve ecir vardır. Allah'a itaatin dışında haramlara bulaşmak noktasına varıncaya kadar bütün şer'i fiillerde müminler için ecir ve rahmet vardır. Sevgili dinleyenler, Efendimiz Hazreti Hanzala'ya "Ey Hanzala, bir zaman ve bir zaman" diye buyurmasında kalbin aynı halet üzere bulunmayacağına bir işaret vardır. Önemli olan tek şey kalbi her iki zaman diliminde Allah'a isyan üzere değil itaat üzere tutabilmektir. Bundan dolayı kalp bazen Allah'a, bundan dolayı kalp bazen Allah'a yapması gereken ibadet hukuku ile meşgul olur. Bazen kendi nefsine olan hukuk ile, bazen de kendilerinden sorumlu olduğu kişilerin hukuku ile meşgul olmalıdır. Sevgili dinleyenler, bu hadiste ortaya çıkan bir gerçek daha vardır ki, o da sadece ibadet üzere yaratılan insanın asıl amacı kul olmaktır. Bu gerçeğe bütün benlikleriyle tutunan sahabiler, bu durumun dışındaki halleri ise münafıklık olarak tabir etmişlerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ise her ne kadar ki bu düşüncenin doğru olduğunu ima etmeye çalışsa da asıl olarak ümmetine insanların daima tek bir halet üzere kalamayacaklarını ama en azından bu durumda bile Allah Azze ve Celle'ye ibadet ve itaat niyetinde olmalarının zaruretini bildirmektedir. Sahabilerin bu durumlarından ortaya çıkan bir başka hakikat ise ibadet gerçek anlamda Allah'a ihlasla kul olmanın, kulluk etmenin, kul olma şuuruna varmanın gerçek adıdır. Bunun dışındaki tüm fiiller ise ibadetin asli tarifi değil, belki onun dımındaki fiillerdir. Bunlar da Allah için olduğu müddetçe lügavi itibarla ibadet tarifi içinde yerini almaktadır. Allah Azze ve Celle şöyle buyurmakta: de ki, şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümümün hepsi alemlerin Rabbi Allah içindir. Allah'a emanet olunuz. Hadis Günlüğü. Hazırlayan ve sunan Semih Duman. Hadis Günlüğü.